poleciła mi je farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska mutacja koronawirusa powodem trzeciej fali pandemii. Od soboty lockdown w całej Polsce. By ułatwić podróże, Unia chce jeszcze przed wakacjami wprowadzić paszporty szczepionkowe. Wilczy szaniec czeka na pasjonatów historii, nie tylko. Trzytygodniowy lockdown dla całego kraju będzie obowiązywał od soboty. Zamknięte będą kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Wszystkie dzieci przechodzą na naukę zdalną. To efekt przyspieszenia trzeciej fali pandemii i tego, że jej szczyt dopiero przed nami. Za ten niepokojący trend odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa, bardziej zaraźliwa i bardziej śmiertelna, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W takim rytmie dekady miesiąca przyrastało to do 15, do 25, do 35, ostatnio było 45, teraz mamy 52%, więc widać, że ten wirus wypełnia przestrzeń, wypiera też w pewnym sensie inne mutacje, z którymi mamy do czynienia. Tak źle jeszcze nie było od listopada. Mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu i na Śląsku, ponad 4 tysiące. W szpitalach przebywa ponad 21 tysięcy chorych. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 2 tysiące zakażonych. To najwięcej od początku epidemii. Polska powinna nadal szczepić preparatem firmy AstraZeneca, uważa wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jak podkreśla, brytyjska szczepionka, podobnie jak wszystkie inne stosowane w Unii, jest przebadana i bezpieczna. Ci, którzy mają szczepionek pod dostatkiem, mogą bawić się w tego typu rozważania, mogą zawiesić, bo mają inne. Myśmy zostali troszeczkę wyślizgani przez różne firmy. Liczy się każda szczepionka skuteczna, a poza tym u nas tego zjawiska nie było. Na ileś milionów zaszczepionych nie ma żadnego przypadku zgonu. Resort zdrowia poinformował, że na ponad 500 000 szczepień wykonanych brytyjską szczepionką nie groźno odczyny poszczepienne wystąpiły u zaledwie 4 promili osób zaszczepionych. Paszporty szczepionkowe mają być dostępne dla obywateli Unii jeszcze przed wakacjami. Komisja Europejska chce w ten sposób ułatwić wyjazdy na urlop bez konieczności poddawania się kwarantannie. Cyfrowe zielone certyfikaty będą dowodem na to, że dana osoba jest zaszczepiona, ma negatywny wynik testu albo jest ozdrowieńcem. Z Brukseli Beata Płomecka. Propozycje dotyczące wprowadzenia certyfikatów ogłosiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Ten certyfikat ma pomóc krajom członkowskim w przywracaniu swobodnego podróżowania w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. A komisarz Didier Reynders dodał, dokumenty nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą prowadzić do żadnej dyskryminacji. Certyfikaty będą wydawane osobom, które otrzymały szczepionki autoryzowane w Unii, ale kraje indywidualnie będą mogły zwalniać z kwarantanny osoby zaszczepione preparatami, które jeszcze nie zostały dopuszczone na unijny rynek z Chin czy z Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Paszporty szczepionkowe będą ważne na terenie całej Unii Europejskiej, a takie kraje jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein będą mogły wprowadzić je dla swoich obywateli. Naukowcy w Tajlandii przeszkolili psy rasy Labrador Retriever do wykrywania osób zakażonych COVID-19. Wyniki badań przeszły najśmielsze oczekiwania badaczy z Bangkoku. Czworonogi wykrywają koronawirusa z 95% skutecznością. Najpierw zabezpieczono próbki potu chorych, używając do tego bawełnianych tamponów i gromadząc dużą liczbę skarpetek używanych przez osoby zakażone. Następnie umieszczono je w puszkach, których użyto podczas treningu 6 psów. Jak tłumaczył jeden z naukowców, psi zmysł powonienia jest 50-krotnie lepszy niż ludzki, dlatego zdecydowali się na ten eksperyment. Badacze wyjaśnili, że choć sam koronawirus nie ma zapachu, to w ciałach chorych mogą zachodzić procesy dające efekt w postaci właśnie określonej woni. Wyszkolone czworonogi będą teraz mogły pomagać w wykrywaniu chorych na lotniskach. Wiele atrakcji czeka na turystów na terenie byłej kwatery Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży na Warmii i Mazurach. Jak podkreśla rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Adam Pietrzak, mimo pandemii udało się zakończyć kilka kluczowych inwestycji. Nowe zaplecze gospodarcze, ekspozycje historyczne, w tym w zeszłym roku leśnicy z Nadleśnictwa Srokowo odtworzyli wnętrze baraku, w którym graf von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Co roku Wilczyszaniec odwiedza 300 tysięcy turystów z kraju i z zagranicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warto mieć dziś ze sobą parasol. Synoptycy przewidują, że praktycznie w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo samego śniegu. W górach mogą wystąpić zamiecie śnieżne. Czwartek zapowiada się chłodny i pochmurny. Termometry pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dzień dobry. Metaforycznie o Bałtyku charakterystycznie wysokim głosem zaśpiewał Piotr Kołodyński, wokalista zespołu Terrific Sunday. No, bardzo dobry początek w tonacji trójki. Ten program realizuje Michał Jakubik, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Jeśli chodzi o mnie, utwór Bałtyk to pierwsza dziesiątka polskich hitów ostatniego dwudziestolecia. Dzięki takim kawałkom artyści przechodzą do historii. Chociaż Terrific Sunday, mam nadzieję, że jeszcze spory obszar ciekawej historii zapisze. A propos wysokich głosów męskich. Hattie Fnatz, Walking in the Dark. Kto dziś obchodził rodzinę? Posiadacz także dosyć wysokiego męskiego głosu, William Patrick Corgan Jr. Dla bliskich i dalszych znajomych po prostu Billy Corgan, lider, frontman, wokalista zespołu The Smashing Pumpkins, urodzony 17 marca 1967 roku. 100 lat, 100 lat. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie wywarł debiutancki album The Smashing Pumpkins, Gish, wydany w 1991 roku. Jakimś cudem dotarł do mojego rodzinnego miasta chwilę później. Jeden z kolegów, z którym pamiętam grałem w zespole, posiadał ten album na winelu. Przed chwilą Disarm z albumu Siamese Dream, wydanego z kolei w 1993 roku, a teraz w tym szybkim, urodzinowym tempie dotrzemy do roku 1995, kiedy to The Smashing Pumpkins opublikował taki w zasadzie concept album Melancholy and the Infinite Sadness. I z tego krążka teraz, z najlepszymi życzeniami dla Billego Corgana, 1979. Wracamy do tematu wysoko brzmiących męskich głosów należących do polskich wokalistów. Do tego grona z pewnością można zaliczyć Artura Rojka. Dokładnie 20 lat temu swoją premierę miał album zespołu Lenny Valentino, wydany w 2001 roku. No, czas naprawdę zasuwa, nie oszczędza nikogo. Uwaga, jedzie tramwaj. Z tej płyty Karuzele, Skutery, Rodeo. Say goodbye. We've lost our good old mo-

Gwiazdy mojej myśli, zespół Lotyń. Na pewnym dokumentalnym filmie można nawet zobaczyć plakat z koncertu, który odbył się 20 albo 21 lat temu, 6 marca w pubie Walter w Mysłowicach. Zagrały wtedy trzy zespoły: Swoboda, Lotyń i właśnie Lenny Valentino. A teraz The Alters i utwór, od którego muzycy tej alternatywnej supergrupy swoistej zaczerpnęli swoją nazwę pod tytułem właśnie Lenny Valentino. Dziś aż do tej pory wyłącznie panowie zaśpiewali w tonacji trójki. Na pomoc więc wezwiemy Anię Brachaczek, Beef, w utworze Nomen Omen na pomoc. Idę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. No, no, no. Clay. Pomóc mi uciec do domu, do domu. Hey! Ania Brachaczek i Beef. Jeszcze jedna charakterna wokalistka za chwilę. Gaba Kulka. I to będzie... Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik w tonacji trójki, a utwór to Kara Niny. W nocy zaśniemy we własnych domach, gdzie śpimy osobno, nie śnimy o sobie. Im starsi jesteśmy, tym wyższe są ściany, w których śpimy, tym trudniej je ruszyć, tym trudniej je zburzyć przez dziurkę od klucza. Nie wiem, co robię, wiem tylko, co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać wypadku. Przestaję więc myśleć i oddychać. Cała ta głowa to pole minowe. Może już pora pozbyć się jej. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia. Gdy nie wiem, co robię, wiem tylko, co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła. Łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj i wypuść. A kto wczoraj obchodził swoje urodziny? Także posiadacz wysoko brzmiącego wokalu męskiego, ale ze Szwecji. Joachim Berg na świat przyszedł 16 marca 1970 roku w Eskilstunie w Szwecji. Piosenkarz znany z zespołu Kent. Już teraz Varar vi nu. No to cóż, że ze Szwecji. Taki kącik w tonacji trójki. Kent z albumu Tiger Drott Tingen, wydanego w 2014 roku. Utwór War Are We Nu. Po polsku, gdzie teraz jesteśmy? A po angielsku tym razem zaśpiewa wczorajszy jubilat Joachim Berg. Music non-stop. Muzyka prawie non-stop w tonacji trójki. A co tam słychać na Facebooku? Państwo się meldują, że słuchają. Między innymi pani Alina, pani Anka M., pan Rafał z Łodzi, pani Iza, która bardzo dziękuję za Disarm, The Smashing Pumpkins, pani Krystyna, która mówi dobry wieczór. No, o tej porze tak, to rzeczywiście za chwilę powiem pewnie dobranoc. Pani Anna K., pan Witek z Wielkiej Brytanii. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam i zapraszam na jutrzejsze wydanie od Panka do Franka po godzinie 19. Któż jeszcze niechaj będzie pozdrowiony? Oczywiście Nikifor, który jak zwykle o tej porze nieco zaspany albo po prostu niewyspany. Szybko skroluję i szybko pozdrawiam, bo już za chwilę kończymy. Do dzisiejszego jubilata Billego Corgana dołączy teraz Ray Davies, kiedyś wiadomo, lider The Kings, i ci panowie wspólnie wykonają kompozycję Raya Davisa właśnie, All Day and All of the Night. Połączone to będzie z utworem Destroyer. I met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop, hold on, stay in control. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel right is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. Paranoid. Asleep, then I woke feeling kinda queer. Lola looked at me and she said, man, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work it out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Sell it for yourself, destroy. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm self-destructive, man. There's a red under my bed, and there's a little green man in my head. He said, you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Sell it for yourself, destroy. Self-destruction, light the fuse and start erupting.